کہ حدیث پاک میں روز قیامت دو شخص اللہ رب العزت کی حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ، عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے، ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں، کوئی کام کیا نہیں ایسا عمل کہ ہمیں جنت ملتی. ارشاد ہوگا جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے جا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا، آ جا سما جا. آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے عذاب نہ دوں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے لڑکا پیدا ہو، جس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، میرے نام سے میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو، اپنے لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو تو جس کی نسبت سے نام رکھا اس کی عزت و تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ تخور کرے اس کی عزت و تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ جب لڑکے کا نام رکھو نام محمد رکھو، جب لڑکے کا نام محمد رکھو، یعنی دیکھیں ایک طرف نام رکھنے کی برکت، ایک طرف نام رکھنے کی ترغیب، ایک طرف نام رکھنے کا انعام بیان کیا گیا، اب اس نام رکھنے کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب نام رکھ رہے ہو محمد اور احمد، یہ مقدس و مبارک نام رکھ رہے ہو، تو آؤ اب تمہیں اس کا ادب بھی سکھا دیا جائے. اس کا ادب یہ ہے کہ جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو، اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ رکھو. بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے، جس کے تین بیٹے ہوں وہ ان میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے، وہ ضرور جاہل ہے. پھر ایک طرف ایسی زبردست ترغیب ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں؟ آقا کوئی نقصان نہیں، ارے نفع ہی نفع ہے، نقصان کا نفع ہی نفع ہے کہ میرے گھر میں ایک محمد ہو، میرے گھر میں دو محمد ہو، میرے گھر میں تین محمد ہو. آقا آپ کے نام کی برکت ہے میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر کے بھاگ کھل جائیں، آپ کی توجہ میرے گھر میں آ جائے، میرے گھر کے بھاگ کھل جائیں، آپ کے نام کی برکت میری زبان پہ جاری ہو جائے، میری زبان کے بھاگ کھل جائے. آقا آپ کا نام میرے دل میں آ جائے، میرے دل کے بھاگ کھل جائے. آ جا سما جا، آ جا سما جا نام محمد، آ جا سما جا نام محمد، اپنے ایران عطاری کے دل میں، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اور اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رحمان لکھتے ہیں دمِ نزعہ جاری ہوئے نا، دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پہ، دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پہ، محمد محمد محمد اعلی حضرت کا شعر ہے. دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پر، دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد محمد محمد خدا محمد. کتنا میٹھا نام ہے،